wszystko było na swoim miejscu. Znalazłeś go, więc nie szukałeś sensu i to, co ważne, było w najlepszym porządku. Więc kiedy ktoś pytał, jak leci, mówiłeś Boże, i tą tu chwilę chciałeś zatrzymać w czasie. Myślałeś, że cuda się zdarzają, tobie uda się. Tą tu chwilę chciałeś chwycić w dłonie. To był twój moment i olać każdy zły omen. A między nami wcale ich nie było pewnie. To nie te czasy, gdy spełniały się przepowiednie. Świat bezwiednie pędzi tam, gdzie nie powinien. Ja, ty i za nim, choć nie chcemy tam dotrzeć za nic. A zanim to nastąpi, chcemy w to wątpić jak ty. Dzień, tydzień, miesiąc, może więcej temu. A dzisiaj pytasz, czemu ja znam twój stan. Zostałeś ty, tylko ty, a wokół pustka. Jestem tutaj i wiem, co czujesz ty. Uwierz, sam do szpiku poznałem takie dni. I chociaż pewnie to niewiele pomoże, ale ja to przeżyłem i żyję, żyję, ej. Jestem tutaj i wiem, co czujesz ty. Uwierz, sam do szpiku poznałem takie dni. I chociaż pewnie to niewiele pomoże, ale ja to przeżyłem i żyję dalej, patrz. A dziś ta głowa w lustrze to pułapka. Tłumy myśli, żadna z nich nie jest gładka. Stłumić je chcesz jak za dymę, z butelkami co płoną. Butelkami co płoną i dymem to na nic. A za oknami obce miejsca, ludzie, pośpiech. W ciszy by to uciszyć, muzykę dajesz głośniej. A te oczy to ty dęk, smak, słuch, chęć zmysłów. Nic nie czują, nie ma wokół błysku. Słowa nic nie znaczą, a jeśli coś to banał. Gesty puste, pozbawione przekonania. Po co działać, po co oddychać, po co, ej, nocą. Nocą ciężko zwyciężyć z niemocą. Najlepiej byłoby zniknąć, tak się odłączyć. To już niedługo, ten dzień się kończy. A oby jutrzejszy był lepszy, a gdy nie będzie jeszcze, niech znów polecą te słowa na kodeksie. Kodeks 2, ej. Jestem tutaj, ej. Jestem tu. Tymon, ej, jestem, nie.